bailador baila con ella. Bailador baila con ella. Que che tengo una cariña. Ahora tenemos un convidado, Xulio. Vale. Ahora... que despois voltaremos cun outra dona, pero bueno. O único home que temos é agora este. Vale. E vamos a falar cun un guía de Lugo, que nos vai, pois, a dar unha primicia voxe tamén. Si, sí, vai nos dar unha primicia. Bueno, a parte, o sea, de primicia vamos a saudar o primeiro, non? Sí, pero primeiro vamos a saludar e darlles boas tardes, todo eso que conten. Moi boas tardes, Guido. Boas tardes, amigos. Que placer escoitarvos e falar con vos. Moitas gracias por atendernos, perder un minutinho connosco. E antes de nada de comenzar a falar, eu quero parabenizarte, darche as felicitacións por ese traballo que estás a facer. Bueno, que apareciche por aí, por Vigo e por Pontevedra. Sí. Tiveches unha compañía como guía oficial a un tal Carlos Núñez, que tamén fixeche de mestre tamén por esa zona, non? Exactamente, a verdade é que, bueno, estou tendo moita sorte con todo, tamén grazas a rodearme de boas persoas como vos e como tantos amigos que levades moito tempo apoiando os meus proxectos. E, bueno, este outono, xa como autónomo, digo porque xa levo 3 anos como autónomo, sí, centrado, como sabedes, en Lugo e na provincia, uh-huh, e agora decidín dar o salto a promover actividades tamén noutras provincias, de cando en vez, porque, uh-huh, bueno, ao final, sí, sigo, sí, vivindo en Lugo e quero promocionar Lugo, sobre todo. Sí, sí. Pero creo que é interesante sair de cando en vez, facer outras cousiñas, animar a xente a cambiar un pouco de aires tamén. Claro. Bueno, o de Carlos Núñez do sábado foi excepcional, porque foi de sorpresa. Eu non quixen comprometelo a vir ni nada, pero apareceu. Foi unha alegría, porque ata comeu con nós, estivemos ata 6 da tarde con él. O paseo foi de 11 a 2. Estivemos ata 6 comendo con él. Claro. Muy ben, muy ben. Mil cousas, bueno, a relación de Vigo coa música, bueno, unha maravilla. Xa sabes que non somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, aí tes o comenzo dos éxitos. Además, que estás tendo. Además, cando estuve aquí con nós, que estuve, sí, aquí, sí, nos, sí, estudios, xa o dixemos, mira, sí, que nosotros, sí, somos, sí, talismán, ¿eh? Bueno. Por iso me emociono cando me chamades, porque sei que estabades aí cando empecé, e eso vale moito. Bueno, vale o feito de que nos atopamos te, que, bueno, nos, temos a sorte de falar con xente como a ti, que sodes moi valiosos e que ademais que nos enseñades moitísimo. Bueno, qual é a primicia que dicía Armando que nos ibas a dar? Pois esta mañá presentamos no Concello de Lugo, porque un proxecto para o que me chamaron do Concello de Lugo, unha campaña de promoción chamada Lugo Muralla Única, que ten o obxectivo de dar a coñecer no mundo este feito tan singular, de ser a única muralla romana completa do mundo e a muralla máis antiga completa do mundo. Algo que os lucenses e galegos, por sorte, xa sabemos bastante, uh-huh, pero que ten que saberse moito máis fora das nosas fronteiras, uh-huh, coñecer este patrimonio mundial que temos en Lugo, que non é o único, pero que é o máis destacado, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, lanzamos esta campaña que ten 2 vertentes. Por un lado, 7 entrevistas en 6 idiomas, uh-huh, que lle fixen a persoas que viviron ou viven en Lugo, pero non naceron na cidade, uh-huh, persoas incluso de outros países, a maior parte deles, uh-huh, unhas entrevistas feitas nunha calidade excepcional a nivel audiovisual, uh-huh, con xente moi profesional, e aparte diso, a segunda parte da campaña é animar a xente a colgar vídeos nas redes sociais co hashtag Lugo Muralla Única, uh-huh, con ese cancelo, para viralizar a nivel internacional estes vídeos sobre a muralla. Uh-huh. Extraordinario. Xa vos pedirei o voso, ¿eh? O vídeo voso falando sobre a muralla. Extraordinario, fantástico. Bueno, o que faga falta. Ahora que decides, mira, se o podedes facer hoxe mesmo ou cando que irades, ¿eh? Pero se queredes hoxe mesmo facer un vídeo pequeniño falando sobre a muralla, agradezo-vos un montón. Ah, bueno, pues intentaremos. Sí. La verdade é que para nós vai a ser unha honra e un prazer colaborar contigo no que poidamos. Hombre, de verdade que sí. Por certo, que ademais non é que o fagamos porque non lo pide, sino porque ademais queremos e admiramos precisamente esa muralla. Algún paseo que outro tamén fixemos por aí enriba. Sí, tamén. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Este verán eu fixen, sí, sí, tres paseos pola muralla, eh? Por enriba. Por enriba. Ah, que, por cierto... Mira que ven, mira que ven. Que un día tocó un calor, pero bueno, levaba auga e íbamos mollando de vez en cuando. ¿Siguen facendo investigacións ao carón da muralla ou están paradas eses traballos? Sí, a ver, xa sabedes, non hai moitas investigacións que suceden por... como dicilo, por algún tipo de proxecto urbanístico que pode haber, ¿no? De alguna rehabilitación de casas ou claro, cousas así. Logo tamén os públicos, ¿no? Por exemplo, ano pasado fixeron catas arqueolóxicas no barrio do Carme, atoparon os restos dunha casa romana de almacenaxe de cerámica, porque xa sabedes que Lugo en época romana era un pequeno polo, bueno, pequeno ou grande, mellor dito, polo industrial de fabricación cerámica na propia cidade de Lugo. Para que la atoparon restos de almacenaxe. Daquela, pois para aquela época debía ser un grande territorio, exacto, non? Unha grande cidade. Sí, foi, bueno, na época romana Lugo era o punto máis importante do noroeste ibérico, de todo o noroeste, Lugo era o punto máis importante, así que hai moito que atopar aínda en Lugo. Sí, moito que estudiar, sí, sí. Sí, por certo, falando de estudios, como vai ese traballo na UNED? Moi ben, moi contento, sobre todo porque este ano temos unha novidade, digo porque, bueno, estes dos primeiros anos estiven coas titorías do Grado en Turismo, pero este ano lanzamos xa despois da dichosa pandemia, que por fin parece que imos mellor, a ver, cruzamos os dedos, pois este ano empezamos un curso de extensión universitaria para UNED Senior, para maiores de 55, un curso chamado Viaxar na nosa cidade, no que imos viaxando clase a clase pois polos distintos patrimonios de Lugo, por exemplo... Na primeira clase estivemos vendo as orixes da cidade, na segunda estivemos vendo o Lugo do presente, o próximo mércores veremos o Lugo arqueolóxico, bueno, imos así cada día pois viaxando un pouco polas riquezas da nosa cidade. Pois felicítote porque a universidade se dedique precisamente ás persoas, aos maiores, ¿no? De 55 que diste, porque coido que as universidades e algúns centros de estudo parece ser que cando unha persoa maior xa se xubila, parece ser que non sirve pa nada. Eso, xa non ten que estudar, xa non ten que aprender máis, xa parece que está esquecido, e o feito de que se teña en conta para que os maiores poidamos optar a aprender algo máis, é un puntazo para min. Eu que vou precisamente á Universidade de Senior, pois aquí en Castelldefels, para min é un prazer e un enorme. Cada martes eu aprendo moitísimo, aínda que só sexa unha conferencia, unha asistencia a unha conferencia, pero claro, de verdade que é un prazer, de verdade. Sí, no, a ver, no coñecemento temos que participar todos, e moi especialmente as persoas de maior idade, porque as persoas de maior idade son as que teñen máis experiencia, coñecementos, e de feito eu nas clases, aínda que eu sexa o profesor, trato de dar protagonismo aos alumnos, porque eso, hai a maior parte son maiores de 55, insisto, da UNED Senior, e todos teñen moitas cousas que contar, curiosidades de Lugo, de anécdotas, historias, como fago nos paseos, ao fin e ao cabo o que fago nas clases é levar os paseos á aula, un pouco o mesmo, pero na aula e con recursos audiovisuais, documentos, unha maravilla, a verdade que máis feliz non podo estar. O que me fizo gracia foi cando fizemos aquel paseo que empezamos en Rosalía e voltamos a Rosalía, pero polo sur de Lugo, lo que é Lugo, vendo esas pinturas da parede, vendo, en fin, que volvemos outra vez ao sitio de partida. Fízome un... Bueno, salí contentísimo. A verdade... xa sabes que a arte urbana é outro dos temas que eu traballo máis. Sí. Lugo está vivindo un momento moi especial, con máis de 20 artistas en activo, e ademais con premios internacionais, porque o ano pasado foi Diego, claro, pero este ano tamén Rubén Paz, foi subcampeón do mes de agosto, do mundo tamén, ¿no? O sea, o segundo mural máis bonito do mundo do mes de agosto, así que hai canteira en Lugo, hai canteira de artistas. Sí, sí, sí, sí. E aparte de que haxa canteira, o que é importante é que se visibilice a arte e ao mesmo tempo pues, poñer en valor pues, certas sí. situacións, ¿no? Que a mellor estarían abandonadas, pero que no momento en que aparece esa pintura ou esa... pois eso pon máis en valor pois o lugar e a zona que aparece por aí, que ao mellor se estivera de outra forma pois estaría medio abandonada e pouco cuidada, non? Sí, sí, exactamente. Eu xa sabedes, non, nos paseos o que trato de facer sobre todo é dar a coñecer eses lugares menos coñecidos, curiosidades menos típicas. Porque, bueno, todo o mundo sabe que hai unha muralla, ou a maior parte, ¿no?, da xente sabe que hai unha muralla romana en Lugo, unha catedral que pasa o camiño primitivo, pero hai moito máis que hai que descubrir, non só os visitantes, senón tamén os propios lucenses. Así que nese proceso estamos. Porque tamén ti teches algunha viaxe o que polo norte de Europa, non? Cando? Se ti teches algunha viaxe aí polo norte de Europa... Ah, sí, bueno, hai uns anos sí que fun a Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, pero bueno, últimamente non foi tanto ao norte, foi máis Francia, Italia, que bueno, son países nos que eu me sinto como na casa, en Francia e Italia, sí. E con esto da pandemia, pois non viaxamos, ¿no? Ya, claro. E a volta o que máis me apetecía era volver a eses lugares que sinto como a casa, ¿no? O sea, cargarme desa enerxía italiana e francesa que sempre teñen tanto que dar, ¿no? Francia e Italia. De feito, estivemos ahora varios amigos, estivemos en Bolonia, en Rimini. Caray. Bueno, porque, pues, claro, como ti eres un apaixoado de Lugo, pois... No, que coido que el documentase para todo, pero ¿no? Porque que se documenta de lo lindo. Claro, porque que cando foi precisamente a Vigo, dice, pues fixo ese sí. esa viaxe acompañado de Carlos, pues o Vigo menos coñecido e tamén sí. o Santiago menos coñecido tamén, ¿no? O sea, Compostela, ¿no? Sí. Que por certo, sí, ahora temos, sí. Quería che decir si te fixaches ou paraches nos pequenos xogos que hai nas pedras de tres en raya e demais que aparecen en algunhas zonas determinadas do camiño de Santiago. En Santiago, non? Onde, en que lugar exactamente? Porque sí que me sona eso, pero non me dou conta agora. Pois... Onde está? Mandareche o detalle, porque falamos con unha asociación, que nos dixo como, o sea, onde apareceron ou onde están situados eses xogos... pois medievais, ademais. Sí, sí, sí, sí. Que interesante. Mandareche despois que rematemos a conversa contigo e a radio de hoxe, a emisión de hoxe, mandareche ese detalle porque foi unha cousa moi sí, que non sei que non comentara algo así, nos comentaron, sí. Sí, unha asociación que está en Teo, sí, sí. Ah, sí. Sí. Se falaremos. Despois mandecho, porque a mellor sí, dentro do descoñecido. Perdón, dentro do descoñecido, unha das cousas curiosas é o feito de que precisamente na época medieval había esquinas ou hai esquinas dentro de Santiago, lugares determinados onde aparece, pois eso, o xogo de tres en raya. Sí. Por exemplo. Ah, mira, que interesante. E algún máis. Sí, sí, a ver, en Lugo temos na sala de exposicións Porta Miñá hai algúns vestigios de xogos de mesa de época romana. Que curioso, ¿eh? Carai. Sí, sí, sí. Sí, oli. Sí, no. Hai moito patrimonio que descubrir. Sí. Se te podes esgaravellar, sí. Non vexas. Pois pues bueno. Sí. Que máis podemos esgaravellar contigo, como di Armando, esgaravellar? Falamos de que ti acompañas precisamente esas viaxes con cousas especiais, que teñen moito que ver. Ademais, Guido é un apaixoado do deporte tamén. Ah, tamén, y el que ten sí. altura, pues pode xogar ao baloncesto. Ah, tamén. Sí, bueno, non sei se viste o que pasou este verán. Estades de Noraboa, non? Co equipo o que pasou por Meira, non? Sí, algo aí. A ver, que escoitastes? Que escoitastes de Meira? A ver si é o mesmo. eu xa cheguei tarde. Cando deso cheguei tarde, que falaban de Meira e tal, sí. Que de deporte, xogamos, pero en fin. Xogamos o 3x3 de Meira, fun uh-huh. con varios amigos, un deles, Devin Wright, o fillo uh-huh. de Jimmy Wright, uh-huh. que xogou no Breogán nos anos 80, uh-huh. que foi protagonista da Bella Música, esa película de Camus, que protagonizou Federico Lupi tamén. Uh-huh. Pois, bueno, fun con él, o 3x3 de Meira, con dous amigos, atopámonos na final, enfrontámonos na final, nada menos que con Juan Carlos Navarro. Navarro, sí. E gañamos a final, gañamos a final nos. Sí, fomos sí, campeóns sí. do 3x3 de Meira, foi curioso. Sí, sí. Sí, pero algo si, no, volvendo... Sí. Ademais de Vigo, de Pontevedra, de Ferrol, de Lugo e Coruña, que foron os primeiros, agora veñen por diante moitos máis. Estarás contento, Xulio, que este domingo vou a Ourense, o Ourense menos coñecido, guiarei ali con Fabio Forino, que é un rapaz italiano. Estou facendo con colaboradores algúns dos paseos para sí. poder abarcar máis, ¿no? Sí. E a verdade é que unha maravilla. Logo quedanos Compostela, Tui, Betanzos, Monforte, Mondoñedo. En Ourense tendes que visitar para facer unha paradiña na taberna ou na tasca dos callos ou na tasca do pulpo. Sí. Ah, sí, genial. Sabes que o bon que nos facemos estes paseos de 11 a 2, pero despois, de maneira informal, a maior parte do grupo sempre quedamos a comer xuntos, a pasar a tarde un pouco xuntos, uh-huh. así que desfrutaremos un montón. Creo que iremos ás termas tamén, a pegarnos un baño. Hombre, claro. Sí, ademais é quente, é quentiño, o sea que aquilo apetece, claro que sí. Cando vayas a Monforte, cando vayas a Monforte vamos a dar dados, e as persoas que te podes atopar con elas. Ah, pois pues estupendo. Ali vou estar con dúas compañeiras guías de alí de Monforte uh-huh. que coñecín este verán guiando para o Progreso e para a Xunta de Galicia de Xacobeo, que uh-huh. un programa que se chamou Lugo Estrelas no Camiño, que guiei sí. eu por 8 localidades xacobeas da provincia. Uh-huh. E no de Monforte coñecín a estas compañeiras que aportaron un montón no paseo, entón dixen, bueno, pues no outono facemos un paseo xuntos. Sí. E aí, así será. Sí. Hai unha delas que coñecemos nosotros moito, que traballa, sí. vaya, traballa en Monforte, que ten precisamente a oficina teina precisamente o que era o cárcere. Ajá. Sí. E entonces pois xa che daremos datos e isto, teléfonos para que preguntas por ela, en fin, e ela vos vai enseñar, bueno, de linda gana. E ademais indo de parte nosa máis aínda. Bueno, a verdade é que... De maravilla. A verdade é que en Ourense vas a disfrutar de moitas sí. cousas, pero dunha delas é o pórtico da gloria que ten a catedral. Ese pórtico, bueno, atribúeno tamén ao mesmo Mestre Mateo que, uh-huh. que fixo a da catedral de Santiago de Compostela. Pero sabes a particularidade que ten, que como durante moitísimos anos estuvo tapiada a porta principal, pois entonces o... As pinturas, sí. sabes, consérvanse sí. Moi ben. Uh-huh. E eu non sei, claro, como son de Ourense teño que tirar por ela, non? Pero é unha das quizás máis bonita que a propia do Pórtico da Glóriga de Santiago de Compostela. Ademais, temos que dicir unha cousa, que cada provincia ten a súa boa catedral. Uh-huh. Sí, incluso máis que iso, porque tamén iremos sí. a Tui, Mondoñedo, así que temos máis incluso. A catedral de Tui era fortaleza. Este domingo sí. faremos o hermanamento do Miño entre Lugo e Ourense, que vos parece? Caray. Ostras, sí señor. Pois ese laberinto de pedra que ten aí a catedral vaiche levar un poquinho máis de tempo do que crees tú, porque vas a disfrutar, de verdade que sí. Sí. Eu dicíache de ir hai unha tasquiña pequena que hai que baixar para baixo de que donde fan os callos. Sí. Unha tapiña, un ribeiro ou cualquier outro sí. viño, un godello acompañado dunha tapiña de callos vai a estar de maravilla. Para camiñar máis a gusto. Claro. Claro. Sí. Pois moitas grazas polos consellos. Sí, hombre. Grazas, como sempre, por chamarme, que de verdade que é unha maravilla falar con vos. bueno, a oportunidade de dar a coñecer curiosidades aos sí. ointes. Xa sei que non só de Cataluña, sino de moitos sitios máis que vos escoitan. Sí. Sempre un placer, de verdade, falar con vos, amigos. Sí, sí. Pois bueno, ten en conta que te están escoitando agora desde Suíza, desde Brasil, desde Portugal, despois de cando en vez desde o sur de Argentina, desde Ushuaia. Ajá. Que ben, que maravilla, bueno, que maravilla. Isto das novas tecnologías, bueno, que fai. Axuda que todo isto vai facendo bien. Bueno, xa che digo, como che prometín, despois envíoche o enderezo, yo enlace que desa persoa que precisamente entrevistamos, que nos dixo, nos fixo coñecer un bocadiño máis cousas casi descoñecidas da cidade de Santiago de Compostela. Sí. Bueno, que eu recomendo che moitas cousas dali, pero que sí. de Ourense, pero que disfrutes, verás que sí, que sí. terás. Ademais, non é moi longa o percorrido que se pode facer precisamente en Ourense, e non hai demasiadas costiñas. No, está ben. Sí. Bueno. Genial. Pois xa vos contarei, despois do domingo xa vos conto. De acordo. Unha aperta grande, moitísimas gracias por atendernos. Nada, moitas grazas a vos, amigos, e agardo vos o vídeo, de Lugo Muralla Única. Vale. De acordo. Moi ben, veña. Ata pronto. Ata pronto. dentro do teu